Hoofdstuk 10 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 10 van boek 1. Op dat ogenblik trad de vorstin het salon binnen. Haar gelaat betrok, toen zij die beiden alleen aantrof, en hun verstoorde gezichten. Lewin boog zwijgend. O Kitty zweeg zonder op te zien. God lof, zij heeft hem bedankt, dacht de moeder, en haar gelaat verhelderde, en plooide zich tot het stereotype lachje, waarmede zij elke donderdag haar gasten placht te ontvangen. Zij nam plaats en knoopte met Lewin een gesprek aan over het buitenleven. Ook hij was gaan zitten, in afwachting van de komende gasten, om zich dan ongemerkt te verwijderen. Na enige minuten trad een vriendin van Kitty binnen, de sedert de vorige winter gehuwde gravin Nordston. Zij was een magere, gele, zwartoogige, ziekelijke en zenuwachtige vrouw. Zij droeg Kitty hartelijke genegenheid toe en was trots op haar. Haar neiging voor Kitty drukte zich in de wens uit deze met Vronsky getrouwd te zien. Zij had Lewin, die zij bij het begin van de winter dikwijls bij Kitty had aangetroffen, nooit mogen lijden. Haar lievelingsbezigheid was hem in Kitty's bijzijn belachelijk te maken. Zij had het goed getroffen, want Lewin beantwoordde haar gevoel van afkeer en verachtte haar om hetgeen zij voor iets bijzonders hield, en waarop zij zich veel liet voorstaan. Haar zenuwachtigheid en ziekelijke fijngevoeligheid, haar tegenzin in en haar onverschilligheid voor alles wat naar natuur zweemde en zich niet tot de stijve vormen der samenleving liet dwingen. De verhouding tussen Lewin en gravin Nordston, overigens verstandige en goede mensen, was zo gespannen geworden, dat zij elkander van ganser harte verachten, zozeer dat zij niet eens meer met elkander konden omgaan, zonder zich de een door de ander beledigd te voelen. Gravin Nordston schoot terstond op Lewin toe. Aha, Konstantin Dimitrisch, weer in ons Babel teruggekeerd, sprak zij en stak hem haar kleine, gele hand toe. Heeft Babel zich bekeerd, of heeft Babel u ook bedorven? Voegde zij er Kitty, aanziende, met een schalks lachje bij. Het is voor mij een grote eer, dat u mijn woorden zo goed onthoudt, antwoordde Lewin, die de tijd had gehad zich te beheersen en terstond zijn gewone vijandelijke schertsende toon tegen de gravin aansloeg. Zij maken voorzeker een diepe indruk op u. O zeker, ik schrijf ze alle op. Hebt ge weer schaats gereden, Kitty? En zij begon met deze een gesprek aan te knopen. Lewin wilde opstaan en vertrekken. Hoe onvoegzaam dit zijn mocht, hij wilde zich toch liever aan een onwellevendheid schuldig maken, dan de gehele avond daar blijven, om te zien hoe Kitty gekweld werd, wanneer haar blik somwijlen op hem vallen moest, of als zij trachtte zijn blik te vermijden. Hij wilde dus opstaan, maar de vorstin bemerkte ongelukkig zijn verlegenheid en wendde zich tot hem. Hoe lang blijft u te Moskou? U heeft zeker veel voor de Semsvo te doen en kunt daarom niet lang wegblijven. Nee, vorstin, ik heb niets meer met de Semsvo te maken en ben slechts voor een paar dagen hierheen gekomen. Hij heeft iets bijzonders, dacht gravin Nordston, terwijl zij zijn ernstig, streng gelaat scherper opnam. Hij komt vandaag niet eens met zijn gewone redeneringen voor de dag, maar ik wil hem er weer opbrengen. Ik houd er dol veel van, hem in Kitty's bijzijn bespottelijk te maken. En dat wil ik ook. Konstantin Dmitrich, zo sprak zij hem aan. Och, wil zo goed zijn mij iets te verklaren. Het is u zeker bekend dat de gezamenlijke boeren op ons landgoed in het gouvernement Kaluga vrouwen zowel als mannen alles wat zij bezaten verdronken hebben en ons niets betalen. Hoe komt dat eigenlijk? U prijst de boeren toch altijd zo? Op dat ogenblik trad een nieuwe gast, een dame, binnen, en Lewin stond op. Excuseer mij, gravin, sprak hij, ik kan u daar niets van zeggen. Zich omwendende, werd hij achter de dame een officier gewaar. Dat zal zeker Vronsky zijn, dacht hij, en om zich daarvan te overtuigen, zag hij Kitty aan. Zij had Vronsky ook bemerkt en zag dadelijk naar Lewin om. Haar onwillekeurig opflikkerende ogen ontmoetten zijn treurige blikken. Hij werd overtuigd dat zij die man beminde en dat zo zeker alsof zij het hem met woorden had gezegd. Wat was hij voor een man? Of hij goed deed of niet, nu moest hij blijven. Hij wilde de man kennen die zij beminde. Er zijn mensen die, als zij een gelukkige mededinger zien, dadelijk gereed zijn niets goeds in hem te willen opmerken en alleen de slechte eigenschappen zien. Er zijn daarentegen ook anderen die in hun meer begunstigde mededingers alleen die hoedanigheden wensen te leren kennen, waardoor zij zelf uit het veld geslagen zijn, en zij zoeken met de felste smart in eigen boezem alleen het goede in hem. Lewin behoorde tot deze laatste. Het viel hem ook niet moeilijk in Vronsky iets goeds en aantrekkelijks te vinden. Het sprong hem terstond in het oog. Vronsky was van middelbare grootte, krachtig gebouwd en had donker haar. Zijn gelaat was innemend en goedhartig en had een kalme en vaste uitdrukking. Alles wat aan hem was, van het kort gesneden haar en de gladgeschoren kin tot aan de wijde fonkelnieuwe uniform, was eenvoudig en daarbij gedistingeerd. Eerst trad hij op de vorstin toe, daarna op Kitty. Terwijl hij naderde, glinsterden zijn ogen teder en met een nauwelijks merkbaar, gelukkig en zoals het Lewin toescheen, bescheiden triomferend lachje, boog hij eerbiedig voor haar en stak haar zijn korte brede hand toe. naar alle zijden groetend en schertsend, nam hij plaats. Zonder Lewin, die van zijn kant geen oog van hem afhield, een enkele maal aan te zien. Mag ik het genoegen hebben, u aan elkander voor te stellen, sprak de vorstin, en wees op Lewin. Constantin Dimitrisch Lewin en graaf Alexei Wasilitsch Vronsky. Vronsky stond op en drukte Lewin een ogenblik de hand. Ik geloof dat wij deze winter eens in elkanders gezelschap zouden gedineerd hebben. Maar toen waart gij geheel onverwachts naar buiten teruggekeerd. Constantin Dimitrisch haat de stad en ook ons, stadbewoners, viel gravin Nordston in. Mijn woorden hebben klaarblijkelijk een diepe indruk op u gemaakt, want u onthoudt ze zeer goed, antwoordde Lewin, en daar hij zich terstond herinnerde pas iets dergelijks gezegd te hebben, bloosde hij. Vronsky zag van Lewin naar de gravin en glimlachte. Woont u altijd buiten? Vroeg hij. Mij dunkt dat het daar 's winters erg vervelend zijn moet. Niet wanneer men er zijn werkkring heeft, en met zichzelf alleen te zijn is ook niet vervelend, antwoordde Lewin stroef. Ik dweep met het landleven, hernam Vronsky, en deed alsof hij de stroeve toon niet opgemerkt had. Ik hoop echter, graaf, dat gij er niet toe besluiten zult, u voor altijd op het land terug te trekken, sprak gravin Nordston. Dat weet ik niet. Lang heb ik er nog nooit vertoefd, maar ik houd veel van het buitenleven. Ik heb nog nooit zo'n sterk verlangen naar een Russisch dorp met zijn sneeuwschoenen en boeren gehad, als toen ik een winter met mijn moeder te Nisa doorbracht. Gij moet weten dat Nisa op zichzelf zeer vervelend is. Ook Napels en Sorrente kunnen slechts voor korte tijd boeien. Zij zijn, hier bemerkte hij dat gravin Nordston iets wilde zeggen, zweeg daarom en wijde haar al zijn aandacht. Het gesprek stokte geen ogenblik, zodat de vorstin, die voor het geval dat het discours verflauwde, altijd 2 stuks grof geschut in reserve hield, namelijk de klassieke en praktische vorming en de algemene dienstplicht, die zij nu echter niet behoefde te laten aanrukken, terwijl gravin Nordston geen gelegenheid had Lewin te plagen. Lewin wilde en kon geen deel nemen aan het algemeen gesprek. Ieder ogenblik zeide hij tot zichzelf, nu zal ik gaan, en toch ging hij niet, daar hij steeds nog op iets wachtte. Het gesprek kwam nu op tafeldans en klopgeesten. Gravin Nordston, die aan spiritisme geloofde, verhaalde wonderen die zij gezien zou hebben. Mijn waarde gravin, ik heb nog nooit iets bovennatuurlijks gezien, ofschoon ik het overal zoek, sprak Vronsky lachend. Goed dan, aanstaande zondagavond. Maar gij, Constantin Lewin, gelooft gij eraan? Vroeg zij. Waarom doet u mij die vraag? U kent mijn antwoord. Ik zou zo gaarne uw mening horen. Mijn mening is dat deze zogenaamde dansende tafels het bewijs leveren dat de zogenaamde beschaafde wereld niets hoger staat dan de boeren. Deze geloven aan het boze oog en aan hekserij, en wij, u gelooft het dus niet. Ik kan er niet aan geloven, gravin. Maar wanneer ik het nu zelf gezien heb, De boerinnen willen ook de huisgeest gezien hebben. U meent dus dat ik onwaarheid heb gesproken, vroeg zij gedwongen lachend. Nee, Masha, dat niet. Constantin Dimitrisch zegt slechts dat hij er niet aan geloven kan, sprak Kitty voor Lewin blozend. Lewin bemerkte dit. Het wond hem nog meer op, en hij wilde antwoorden. Vronsky kwam echter met zijn gulle en vrolijke lach dit gesprek, dat gevaarlijk dreigde te worden, te hulp. Sluit gij dan alle mogelijkheid buiten? Vroeg hij. Waarom dan toch? Wij nemen toch het voorhanden zijn van ene elektrische kracht aan, die wij ook niet kennen. Zou er dan ook nog geen andere kracht zijn kunnen, die ons nog geheel onbekend is? Toen men de elektriciteit het eerst waarnam, antwoordde Lewin met vuur, bemerkte men haar als een buitengewoon verschijnsel, en eeuwen moesten er overheen gaan, voor zij in de praktijk werd aangewend. Vronsky volgde Lewins woorden met opmerkzaamheid en nam daarbij, volgens zijn gewoonte, het air aan van iemand die heel veel belang in de zaak stelde. Ja, en nu beweren de spiritisten van onze tijd dat er een kracht bestaat, die zij weliswaar niet kennen, maar die onder bepaalde gegevens werkzaam wordt, en dat het de zaak der geleerden is, die kracht in haar verschijnselen na te sporen. Ik zie waarlijk niet in waarom zulk een kracht niet voorhanden zou zijn. Wanneer? Waarom niet? Viel Lewin in. Omdat bij de elektriciteit telkens, als bijvoorbeeld wol op hars gewreven wordt, die kracht zich vertoont. Bij het spiritisme komt ze niet bij elk experiment tevoorschijn, en daarom is het geen natuurlijke kracht. Daar Vronsky waarschijnlijk gevoelde dat het gesprek een voor het salon te ernstige wending nam, trachtte hij het onderwerp te veranderen, glimlachte en sprak tot de gravin: laat ons de proevens nemen. Maar Lewin moest eerst zijn gedachten geheel uitspreken. Ik houd het ervoor dat het een nutteloze poging van de spiritisten is, hun wonderen door het bestaan van een nieuwe kracht te willen verklaren. Zij spreken van een geestelijke kracht en willen die door een stoffelijke werking bewijzen. Allen wachten erop dat hij uitgesproken zou hebben, en hij gevoelde dat. En ik houd het ervoor, sprak gravin Nordston, dat u een voortreffelijk medium zou zijn, daar u zo licht in vuur geraakt. Lewin opende de mond om te antwoorden, doch zweeg en bloosde. Kom, laat ons beginnen, prinses. Willen wij het eens met een tafel proberen? Sprak Vronsky. U heeft er toch niets tegen, vorstin? Hij stond op en zag naar een kleine tafel om. Kitty ging nu een tafel halen. Toen zij Lewin voorbij kwam, ontmoetten hun ogen elkander. Zij had innig medelijden met hem, te meer daar zij zelf aan zijn ongeluk schuld droeg. Als er vergiffenis mogelijk is, vergeef mij dan, smeekte haar blik. Ik haat allen, ook u en mij, antwoordde zijn sombere blik, en hij greep naar zijn hoed. Nog was het hem niet vergund te vertrekken. Nauwelijks hadden de anderen zich om het tafeltje geschikt, of de vorst trad binnen en wendde zich, nadat hij de dames gegroet had, terstond tot Lewin. Aha, sprak hij verheugd, sedert wanneer is u hier? Het doet mij recht, veel genoegen je te zien. De oude vorst, sprak Lewin, nu eens met u, dan weer met je aan. Hij omhelsde hem en lette, terwijl hij met hem sprak, volstrekt niet op Vronsky, die opgestaan was en rustig wachtte tot de vorst zich tot hem zou wenden. Kitty gevoelde hoezeer die hartelijkheid van haar vader, Lewin, na het voorgevallene moest drukken. Zij bemerkte hoe koel haar vader eindelijk Vronsky's groet beantwoordde, en hoe deze hem met goedhartige twijfel aanzag, zich kennelijk moeite gevend te begrijpen waarom vorst Tscherbatsky zo onvriendelijk jegens hem was gezind, en dit toch niet begrijpend. Zij werd rood, en plotseling gevoelde het gehele gezelschap zich gedrukt. Vorst, wees zo goed Konstantin Dimitrisch aan ons over te laten. Wij willen hier een proef nemen, zei de gravin Nordstom. Welk een proef? Tafeldans? Neem mij niet kwalijk, heren en dames. Volgens mijn bescheiden mening is het ringspel nog veel interessanter, sprak de oude vorst, de blik op Vronsky gevestigd, daar hij giste dat het van hem was uitgegaan. In het ringspel ligt ten minste nog enige zin. Vronsky zag met zijn rustige ogen de vorst verwonderd aan en wendde zich daarop met een nauwelijks merkbaar lachje tot gravin Nordston om met haar te spreken over het bal dat de volgende week op handen was. Ik hoop dat u daar ook zijn zal, zeide hij tot Kitty. Zodra de vorst zich van hem afgewend had, was Lewin ongemerkt weggegaan. De laatste indruk die hij van deze avond medenam, was het gelukkig lachend gelaat van Kitty, die Vronsky's vraag omtrent het bal juist beantwoordde. Na afloop der soirée deelde Kitty haar moeder het gesprek met Lewin mede, en ondanks haar medegevoel voor hem, verheugde het haar toch, dat hij zijn aanzoek had gedaan. Zij twijfelde er volstrekt niet aan, of zij had goed gehandeld, en toch kon zij, toen zij zich ter ruste legde, de slaap niet vatten. Zij zag nog steeds de sombere uitdrukking van Lewins gelaat, de opgetrokken wenkbrauwen, waaronder de goedige ogen zo treurig en somber blikten, toen hij haar en Vronsky gadesloeg. Maar terstond dacht zij eraan, voor wie zij hem had afgewezen. Zij stelde zich Vronsky's mannelijk, flink gelaat voor, die edele rust, die in alles doorstralende goedhartigheid. Zij dacht aan zijn liefde voor haar, en haar hart werd weer vrolijk. Met een gelukkig lachje zonk zij in de kussens neder. Het doet mij zo innig, innig leed. Maar wat kan ik eraan doen? Ik heb geen schuld, drong zij zichzelf op. Maar een inwendige stem zeide het haar anders, of het haar speet, hem ooit hoop geven dan wel hem te hebben afgewezen. Dat werd haar zelf niet recht duidelijk. En toch vergalde deze twijfel haar geluk. God zij mij genadig, God zij mij genadig, bad zij, voor zij insliep. Tezelfde tijd had in het kleine kabinet van de vorst tussen de beide ouders een der in de laatste tijd veelvuldig voorkomende scènes plaats over de toekomst hunner jongste dochter. Wat? Riep de vorst uit, terwijl hij druk gesticuleerde en zich stijf in zijn pels wikkelde. Wat? Dat is het, dat gij geen fierheid en waardigheid meer bezit, dat gij uw dochter van schaamte zult doen blozen, en haar met je nietswaardige en dwaze koppelarij te gronden zult richten. Maar wat heb ik dan in 's hemelsnaam gedaan? Vroeg de vorstin snikkend. Gelukkig en tevreden was zij na het gesprek met Kitty tot haar echtgenoot gekomen, en al had zij ook geen plan hem over het aanzoek van Lewin en Kitty's weigering te spreken, zij had hem toch te kennen gegeven dat de zaak met Vronsky zo goed als beklonken was en na de komst zijner moeder tot een goed einde zou worden gebracht. Bij deze woorden werd de vorst rood van toorn en begon op een ongepaste wijze zijn opmerkingen uit te stoten. Wat ge gedaan hebt? Ten eerste hebt ge een vrijer gelokt, en heel Moskou zal daar met recht schande van spreken. Wil je partijtjes geven, dan moet je alle, niet alleen begunstigde vrijers verzoeken. Roep mijnentwege al die melkmuilen binnen en laat ze dansen, maar lok niet, zoals gij tegenwoordig doet, enkele vrijers, om ze aan elkander te koppelen. Dat staat mij verschrikkelijk tegen, en nu hebt ge het doel bereikt. Ge hebt het meisje het hoofd op hol gebracht, en deze Lewin is duizendmaal beter. Zulke Petersburger kwasten worden op de machine gemaakt, zijn allen op één leest geschoeid, en op de keper beschouwd niets waard. En al ware hij ook een prins van den bloede, mijn dochter heeft hem niet nodig. Ik zie wel dat, als ik naar je woorden wilde luisteren, we onze dochter nooit zouden uithuwelijken. Dan was het maar beter naar ons landgoed te vertrekken. Dat was ook oneindig veel beter. Gij doet alsof ik om zijn gunst gebedeld heb. Ik heb er niets voor gedaan, hoor. Hij is een buitengewoon aangenaam jong mens. Hij heeft liefde voor haar opgevat, en zo het schijnt, zij ook voor hem. Ja, zo schijnt het je toe. En als zij nu eens werkelijk op hem verliefd was, en hij evenmin aan trouwen denkt als ik. O, dat mijn oude ogen dat lijdelijk moeten aanzien. Ach, spiritisme, ach, spiritisme, ach, Niza, ach, op het bal. En bij elk woord maakte de vorst een beweging en bootste zijn vrouw na. En als wij nu Katinka's ongeluk hebben voltooid, als zij er zich iets van in het hoofd zet, waarom denk je dat? Waarom kunt ge zoiets geloven? Ik geloof niet. Ik weet het. Daarvoor hebben wij onze ogen. En gij vrouwen zijt met blindheid geslagen. Ik zie daar een man die ernstige plannen heeft. En dat is Lewin. En ik zie ook een papegaai, als deze hansworst, die zich slechts wil amuseren. Ach, dat is alles maar verbeelding van je. Gij zult er nog eens aan denken, maar te laat, evenals met onze Dasjninka. Nu goed, goed, we willen er niet meer over spreken, viel de vorstin hem in de rede, terwijl ze aan de arme Dolly dacht. Zeer wel. En nu, goedenacht. Nadat zij elkander het teken des kruises gegeven en gekust hadden, scheiden de echtgenoten, terwijl ieder hunner besefte, dat hij bij zijn eigen mening volhardde. De vorstin was tevoren vast overtuigd geweest, dat deze avond over Kitty's lot zou beslist hebben, en er aan Vronsky's plannen niet meer viel te twijfelen. Maar de woorden van haar echtgenoot hadden haar enigszins in verwarring gebracht. In haar eigen vertrek teruggekeerd, herhaalde zij enige malen: God zij mij genadig, God zij mij genadig, God zij mij genadig. Einde van hoofdstuk 10 van boek 1.